بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعد توقف كتاب رسالة فضل الإسلام يا الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. مرة مشو قبل كفنغا ومركز حتكو مليزا ولم لانغو لانغاني تفسير الإسلام. Hatukumaliza mlango wa tafsiru al-Islam. Leo tutaanza kusoma fakra ya 20. Tutaisoma athar au hadithi ya Bahaz ibn Hakim. Anasema rahimahullahu ta'ala an Bahaz ibn Hakim an abihi عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. نيابو طيب إمبوكيليوا كتوكا كوا بهز ابن حكيم أما إبوكيا كتوكا كوا باباياكي كتوكا كوا بابوياكي كوان بايه المليزة متومي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام كهسيانا أو إسلام نيني أو إسلام. فقال أكسيم أمتوم صلى الله عليه وسلم أن يسلم قلبك لله. وإسلام نيوسلمك مويواكو كو الله تبارك وتعالى، وأن تولي وجهك إلى الله. وإسلام ni uelekeze uso wako kwa Allah. Wa antusalli as-salata al-maktuba. Uislamu ni usali swala za faradhi. Wa tuaddi az-zakata al-mafruda, na utoe zaka za wajib. Huo ndio Uislamu. Amesema rawahu Ahmad, kadhalika akhrajahu al-Bukhari ومسلم من حديث أبي هريرة كتحاشي من الكوهيبو. الشيخ مسمى رواه أحمد يعني كتك مسند كتحاشي أخرجه البخاري ومسلم. أنا سمع الإمام الفوزان هذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. أنا سمع هلي لنينجيا أكليني لنيلويكا. هذا معقول هلي لنيلويكا كتوكا كتك قولياك ونمتوم صلى الله عليه وسلم أليكوسيما الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وإسلام نيوه كشهدية يكوها كنا مولا بسائك وابريوك وحاكس وكوها الله، وأن محمد رسول الله نقوم بمحمد نمتم والله، وتقيم الصلاة نأسم مش صالة. فذكر هنا أهم أركان الإسلام katika hadithi hii akataja zile nguzo zenye umuhimu mkubwa kabisa katika nguzo za Uislamu. Wahia nazo ash-shahadatani, ametaja shahada mbili katika hii hadith, kadhalika wa iqamu as-sala, na kusimamisha sala. Wa kama jaa fi hadith Muadh ibn Jabal, na kama ilivyokuja katika hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال ألقتوم ونمتوم صلى الله عليه وسلم قولك يا يمن. قال له ألم أنبيا فليكن أول ما تدعوهم إليه shahadatu an la ilaha illa Allah. Alimwambia ewe Muadh, hakika wewe unawaendea watu miongoni mwa watu waliopewa kitabu, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, basi liwe la kwanza ambalo utawalingania shahadatu an la ilaha illa Allah. Kwanza walinganie shahada, walinganie Uislamu wa sawa, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Fa inhum ajabuka lidhalik, kama wao watakuitika wewe kwa hilo, watakuitika, watakukubalia. Fa alimhum, basi wajuze, anna Allah aftaradha alayhim khamsa salawatin, kwamba Allah tabaraka wa taala amefaradhisha juu yao sala tano. Fi al-yawmi wal layla, usiku na mchana, au mchana na usiku. Fa inhum ajabuka lidhalik, kama watakuitika wewe kwa hilo. Fa alimhum, basi wajuze, anna Allah aftaradha alayhim sadaqatan, kwamba hakika Allah tabaraka wa taala amewafaradhishia zaka, tuukhadhu min aghniyaihim, ambayo huchukuliwa kutoka kwa matajiri wao. Waturaddu fi fuqaraihim, kisha hurejeshwa kwa mafukara wao. Hadithi muttafaqun alayhi, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas. Anasema rahimahullah, wa an abi qilaba, na imepokelewa kutoka kwa Abu Qilaba, an Amri bin Abasa, kutoka kwa Amri ibn Abasa, an rajulin min ahli Sham, kutoka kwa mmoja miongoni mwa watu wa Sham, an abihi, kutoka kwa baba yake ambaye alikuwa ni sahaba, annahu saala Rasulullah, kwamba hakika yeye alimuuliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza mal islam, nini uislam, uislamu ni nini? Rasul alayhi salatu wasalam akamjibu akamwambia, an tuslima qalbaka lillahi azza wa jalla, ni wewe usalimishe moyo wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaslama almuslimun, na wasalimike waislamu, uislamu wasalimike waislamu, min lisanik, kutokamana na ulimi wako, wa yadik, na mkono wako. Kwa hiyo uislamu ni maneno, uislamu ni matendo kadhalik, uislamu kadhalika moyo, itikadi. Usalimike moyo wako kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kutokamana na hikdi, kutokamana na al-kibr, kutokamana na al-ria, kutokamana na bughdha, kuchukia Uislam, kuwachukia Waislam, kutokamana na itikadi chafu ambazo hakuzifunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usalimike moyo wako kwa ujumla, kwa yote haya usalimishe kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika wasalimike Waislamu wenzako, kutokamana na ulimi wako, kutokamana na mkono wako. Huo ndio Uislamu. Qala ayu alislam afdal, akauliza ni yapi katika uislamu ni bora zaidi. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, yaliokuwa bora kabisa katika islam, an tu'mina billah, amwambia al-iman ni iman, ambalo ni bora zaidi katika uislamu ni iman. Qala, akauliza wa mal iman, ni nini iman? Akasema rasul alayhi salatu wasalam, an tu'mina billah, imani ni wewe umwamini Allah, wa malaikatihi, na uamini malaika wake, wa kutubihi, na uamini vitabu vyake, wa rusulihi, na uamini mitume wake, wal ba'thi ba'da al maut, na uamini kufufuliwa baada ya kufa. Hayo ni mambo ya kiimani ambayo yana nafasi kubwa kabisa katika Uislamu, mambo ya kiitikadi. Anasema al-Imam al-Fawzan, qawluhu, qawli yake aliposema, an tuslima qalbaka lillah, ni wewe usalimishe moyo wako kwa Allah. Anasema hadha kama fi al-aya, hili ambalo amelisema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kama vile ilivyokuja katika aya ya Allah ya surat Al-Imran aya ya 20. Anasema faqul aslamtu wajhiya lillah, sema Muhammad, waambie nimeusalimisha nimeuelekeza na kusalimisha uso wangu kwa Allah tabaraka wa taala, ninamuelekea yeye tu, ninamuabudu yeye tu, ninamtegemea yeye tu, na ninamuomba yeye tu, na nikiumwa yeye ndiye wa kuniponyesha. Allah tabaraka wa taala, nimeuelekeza uso wangu kwa Allah. Ukielekezwa uso, ina maana kwamba moyo kadhalika ameusalimisha moyo wake kwa Allah tabaraka wa taala. Na kama ilivyokuja katika suratul Baqara aya 112, anasema bala man aslama wajhahu lillah, bali yule ambaye atausalimisha uso wake kwa Allah, mpaka mwisho wa aya. Anasema al-Imam, wa hadha fihi ikhlasu al-ibada lillah, na hili ndani yake hupatikana kwamba mtu anatakiwa au aitakase au azitakase ibada zake kwa Allah tabaraka wa taala. Ukiambiwa usalimishe uso wako, uelekeze uso wako kwa Allah, au usalimishe moyo wako kwa Allah, maana yake ikhlasu al-ibadati lillah, umtakasie Allah ibada, wa tarku ibadati ma siwa, na kuachana na ibada za asiye kuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Wa hadha huwa asasu al-islam, na huu ndio msingi mama katika msingi wa Uislam. Msingi mama katika msingi wa Uislam ni ikhlasu ad-din wa ikhlasu al-ibada wa tawhid. Huu ndio msingi mama. Kwa hiyo Uislamu ni tauhid. Ameyasema haya katika huu mlango wa kutafsiri Uislamu, kama tulivyoona mwanzo wa kitab, babu tafsiri al-Islam, mlango na utafsiri Uislamu, kwamba Uislamu ni tauhidi, Uislamu ni kumtakasia Allah ibada, Uislamu ni kuachana na ushirikina, Uislamu ni kuelekeza uso wako kwa Allah, Uislamu ni kusalimisha moyo wako kwa Allah tabaraka wa taala. Hii ndiyo tafsiri ya al-Islam, na huu ndiyo msingi mkuu katika misingi ya Uislamu, ikhlasu al-ibada. Anasema hafidhahullah, aliposema wayaslama al-muslimun, na wasalimike waislamu, min lisanik, kutokamana na ulimi wako, wa yadik, na mkono wako, anasema kama marra fil hadith, kama vile ilivyotupitia katika ile hadith tuliyoisoma, almuslimu, muislamu wa kweli, man salima almuslimun, ni yule ambaye watasalimika waislamu wenzake, min lisanihi, kutokamana na ulimi wake, wa yadihi, na mkono wake. Kisha akasema rahimahullah, قال أي الإسلام أفضل؟ أقولي زي الصحابة نيابك كأو إسلام نبرمنه. قال أقسم رسول عليه الصلاة والسلام الإيمان أم بال نبر السنة كأو إسلام نإيمان. أنا سمع الإمام الفوزان حفظه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسباب متم صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل katika ile hadithi ya Jibril, ja'ala al-imana fawqa al-islam wa akhassa. Katika hadithi ya Jibril ile ndefu, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameijalia imani kwamba iko juu ya Uislamu, wa akhass, na ni nyeti katika yale aliyoyataja katika ile hadithi, kwamba hakuna jambo ambalo ni akhass, nyeti mno kama iman. Kwa hiyo iman ni katika yaliyo bora katika Uislamu wetu. Qala, akasema wa mal iman, na ni nini iman? Sahaba anamuuliza Rasul alayhi salatu wassalam. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, an tu'mina billah, imani ni kumwamini Allah. Na mnafahamu maana ya kumwamini Allah tabarak wa ta'ala. Nini maana ya kumwamini Allah tabaraka wa taala? Indak, kuamini uwepo wake. La pili, kuamini madha? Kuamini sifa zake. La tatu, anta, nini maana ya kumwamini Allah? Ha? الله أعلم. هذا قلناه ما قلناه قلناه ليش؟ الله أعلم وأنت طالب إيش؟ ك كنت غير موجودة. أنت ما من أن تؤمن بالله نسيت نسيت لأجل العطلة. أنت ذهبت عطلة ذهبت للعطلة ليش نسيت؟ ألم تسجل في الكتاب؟ قلناه ما قلناه يا سفيان قلناه. ما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بوجوده بربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته. طالب علم ضروري يكتب الفوائد الذي الفوائد التي تأتي من قبل المدرس خارج الكتاب. طالب يسجل عيب طالب يقول نسيت عيب طالب يقول لم أكن حاضرا كذبا وزورا. قال أن تؤمن بالله الحديث وهذه كما في حديث جبريل نهلي كما في ذلك بكوجة كالتحديث جبريل المتقدم إلي وتنغلية تسمى أركان الإيمان أمستاج أنقوذ الإيمان. فكما أن الإسلام له أركان كما أماذا هو إسلام أنقوذ فكذلك الإيمان له أركان كذلك إيماني أنقوذ. كم أركان الإيمان أنت؟ إيش؟ ستة. الأول الأول الأول الثاني ماذا؟ إيش؟ طيب كم أركان الإيمان؟ اذكرها. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر أيوة ثم وتؤمن بالقدر خيره. ما الدليل الإيمان بالله في الكتاب؟ الإيمان بالله في الكتاب الإيمان بالله في الكتاب نسيت طالب يقول نسيت. ما الدليل الإيمان بالله في الكتاب؟ نسيت. أنت نسيت. صاحب العمامة دليل الإيمان بالله في الكتاب. الله المستعان. أنت دليل الإيمان بالله في الكتاب يعني في القرآن. أيوة أحسنت جزاك الله خير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله هذا دليل الإيمان بالله. طيب هذا يبدو أن الطلاب يعني يتصرفون تصرف لا يليق بهم. طيب والإيمان أوسع من والإيمان أوسع من الإيمان. والإيمان أوسع أو الصحيح الإسلام أوسع من الإيمان. ما الصحيح؟ الإيمان أوسع من الإيمان لا يتأتى. الإسلام أوسع من الإيمان أو الإيمان أوسع من الإسلام؟ صحيح يا سفيان. الإيمان أوسع من الإسلام ليش؟ الإيمان أوسع من الإسلام. نحن قلنا هناك دائرة إسلام والدائرة الثانية الإيمان والدائرة الثالثة ما هي الدائرة اللي أوسع من غيرها؟ الإسلام. ليش؟ لأن في دائرة الإسلام يدخل المنافق والمسلم والمحسن، أليس كذلك؟ لعل هذا خطأ مطبعي، وين نكوس لو تبشاجي. والإسلام أوسع من الإيمان كسباب مزنقوكو دوارة لإسلام نبانا كلكو دوارة لإيمان كني دوارة لإيمان ونينجي واتوا إنبيل وأمين وكملف وإيمان وأمين وكنغف وإيمان. أما كتك دوارة لإسلام ونينجي وأمين وكنغف وإيمان وأمين وكملف وإيمان ونافق. والإيمان له مكملات واجبة ومستحبة. نا إيماني له إنايو هي إيماني إنايو مكملات يالا أمبايو ياني كمليشة هي إيمان يكو مامبو كيفانيا وكمليشة إيمان ياكو ياكو يواجب كتك هايو مكملات نا ياكو يا مستحبة أمبايو سيو يواجب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نقوم سنجهو أمسيما برمتون صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. إيماني إن متاوي سبين زيادة أو ستين زيادة. أعلاها تاوي أمال لكجو كتكمت وإيمان قول لا إله إلا الله هين دو تاوي أمال لكجو. وأدناهما وأدناها نليل أمال لكجيني إماطة الأذى عن الطريق نكوسوغيزه اوديا كوتو انجياني. والحياء شعبه من الايمان نحايا نتاوي او حايا لسهمه كتك ايمان كيو هبا ايماني كيتو لقول وعمل واعتقاد. فالطاعات كلها من الايمان مambo yote ya taa mambo yote ya taa ambayo waja wanayafanya lillah na wanataraji malipo na ujira kutoka kwa Allah. Mambo yote ya taa, mambo yote ya utiifu anayoyafanya mtu akitaraji malipo na ujira na thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na taa hiyo au ameifunza mtume sallallahu alaihi wasallam, yote hayo ni katika imani alqawliya. Iwe ni taa ya kikauli, yani ni jambo la kiutiifu la kimaneno. والفعليه او نجام لك يتيف لك متين يوتن كتك ايمان. وليس الايمان هو التصديق بالقلب فقط. ايماني سيبك ياك كصديقش كتك مويو كما نفسيما المرجئه. بل الايمان بل ايمانك اهل السنه نطق باللسان نكتمك قوليمي وتصديق بالقلب نكصديقش مويوني وعمل بالجوارح نمتين وينوتين و na viungo. Huo ndio mwisho wa huu mlango ambao Sheikh al-Imam Muhammad rahimahullah ameuita mlango huu babu tafsiri al-Islam, mlango na tafsiri uislamu. Uislamu ni maneno, uislamu ni matendo, uislamu ni usalimishe moyo wako kwa Allah. Uislamu una yale ambayo yanaukamilisha uislamu huo, kama vile kusalimika waislamu wenzako, kutokamana na ulimi wako, usiwasengenye, usiwafitini na mengineyo. Kadhalika wasalimike kutokamana na mkono wako, usiwapige, usiwadhulumu na mengineyo. Qala rahimahullahu ta'ala babun qawlillahi ta'ala باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لانغو وقول يا الله إن يسمى كتك سورة آل عمران آية 85 ييوت إلى أمباي أتتاكى usio kuwa Uislamu kuwa ni dini kwake yeye, basi hilo halitokubaliwa na yeye. Mtu huyo akhira siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Anasema al-Imam al-Fawzan wafaqahu Allah ta'ala hadha al-bab فيه بيان أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه هم لانغو لنياك انا أبينفو قام بأو إسلام ديو ديني بكي هو الدين الوحيد ديو ديني بكي الذي لا يقبل الله من أحد سواه ديني أمبايو حتى كبالي الله تبارك وتعالى كتوكا قيوتي ديني سيقوى هيو mkumbuke kitabu chetu kinaitwa Fadhlul Islam. Kwa hiyo anazungumzia Uislamu, tafsiri ya Uislamu, kubainisha kwamba Uislamu ndio dini pekee, ndio mlango huu. Anasema hafidhahu Allah Ta'ala, "Wal Islamu huwa ma ja'at bihi ar-rusul." Uislamu ni yale waliokuja nayo mitume alayhimus salatu wassalam, fi kulli waqtin bihasabi, katika kila wakati bihasabi, kila mmoja kwa mujibu wa alivyokuja, sababu kila mmoja alikuwa na sharia yake. Kullum bihasabi, kila mmoja kwa mujibu wa alivyokuwa. Lakin lamma bu'itha Muhammadu, lakin zama alipotumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sala al-islam, ukawa uislam huwa ma jaa bihi Muhammadun, ni yale aliyokuja nayo Muhammad ndio Uislamu sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya Muhammad Uislamu ni ule aliyokuja nao Musa. Kabla ya Muhammad Uislamu ni ule aliyokuja nao Isa. Kabla ya Muhammad Uislamu ni ule aliyokuja nao Yunus. Baada ya ujio wa Muhammad Uislamu ni ule aliyokuja nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Lakin lamma bu'itha Muhammadu, lakin alipotumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sara al-islam, ukawa uislam huwa ma jaa bihi Muhammadu, ni yale aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fal-islamu ma'naa, hivyo uislamu maana yake, al-inqiyadu lillahi bit-taa, ni kunyenyekea kwa Allah kwa utiifu, ni kunyenyekea kwa Allah kwa utiifu. Kunyenyekea kwa utiifu kwa hali ngapi? Utiifu kwenye hali ngapi? Ha? Tatu. Utiifu kwenye hali ngapi? Anta. Mbili. Ya kwanza kutii katika yale uliyokatazwa ujiepushe nayo. La pili kutii katika yale uliyoamrishwa uyafanye. Naam. Utiifu kwenye hali mbili. Katika al-awamir ta'a fi al-awamir wa ta'a fi an-nawahi. Kutii katika maamrisho uliyoambiwa uyafanye fanya. Utii katika an-nawahi, katika makatazo uliyokatazwa ukakomeshwa komeka. Kwa hiyo al-islam maanahu al-inqiyadu lillahi bit-taa, kunyenyekea kwa Allah kwa utiifu, wal-bara'atu min ash-shirk, na kujitakasa na kujiweka mbali na ushirikina, wa ibadatihi, na kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, hasba ma shuria fi kulli waqtin, kwa namna ya yale yaliyowekwa kisharia katika kila wakati. Huo ndo Uislamu, kumwabudu Allah kwa mujibu wa yale yaliyowekwa katika sharia katika kila wakati. Nini maana yake? Kwamba kila wakati wana sharia yao. Sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio sharia ya Musa, na ya Musa sio ya Isa, kadhalik ya Isa sio ya Yunus wala ya Lut wala ya kadha. Na ndio maana akasema Uislamu ni yale waliokuja nayo mitume, kila mtume kwa mujibu wa yale waliokuja nayo. Hapa ana tafsiri nini maana al-islam. Al-islamu maanahu al-inqiyadu lillahi bit-taa wal-bara'atu min ash-shirki wa ibadatihi hasaba ma shuria fi kulli waqti, ili ibebe maana kwamba kila mtume alikuwa muislamu, alikuwa na uislamu wake. Umeelewa Sufyan? Aya inasemaje? Kwamba kila nabii alikuwa na sharia yake. Likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja miongoni mwenu enyi mitume tumempa sheria yake, tumempa mfumo wake, kila mmoja na sheria yake, na kila mmoja kwa sheria aliyopewa na Allah ailete kwa walimwengu, hiyo sheria ndio Uislamu. Pamoja kwamba hutofautiana katika sheria, lakini hawakutofautiana katika msingi wa dini yao. Wote walikuja wakisema la ilaha illa Allah, hakuna aliye khalif. Nabii gani aliyesema la ilaha illa Allah akiwa yuko ndani ya tumbo la samaki? Nabii nani? Yunus alayhi salam, Yunus ibn Matta alayhi salam amesemaje kwenye Qur'an? Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kwa hiyo la ilaha illa Allah ameitamka Yunus. Na katika ile hadith Musa ibn Imran alayhi salam anamuomba Mola wake amfundishe maneno ya kumdhukuru. Allah akamwambiaje? Ya Musa qul la ilaha illa Allah. Wataka maneno ya kunidhukuru Musa, unataka uradi, sema la ilaha illa Allah. Akasemaje Musa? Ya Rabbi, waja wako wote wanasema la ilaha illa Allah, yani hebu nipe neno jingine ambalo litakuwa kwangu mimi ni miza, nitalitofautisha baina yangu na wengine. Akaambiwaje? Ya Musa, law anna samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradhina as-sab'a fi kiffa wa la ilaha illa Allah fi kiffa malat bihinna la ilaha illa Allah. Musa, law kama hizi mbingu saba na waliomo kwenye mbingu hizo ukimtoa Allah ambaye hayuko humo, na ardhi saba na vilivyomo viwekwe kwenye upande wa mizani, alafu hilo neno hilo ambalo nakwambia unidhukuru kwalo, wewe wataka jengine, hilo neno liwekwe kwenye kifa ya mizani, upande mwingine wa mizani, la malat bihinna la ilaha illa Allah, mbingu saba na malaika Jibril na malaika Israfil na malaika Mikail na malakul maut walladhina yahmiluna al-arsh wale wanaobeba arsh wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, na wengineo na wengineo na wengineo, na hakuna anayejua idadi ya malaika waliopo mbinguni isipokuwa Allah. Ila Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anatuambiaje? Atwatis samaa wa huqa laha anta itta, imenung'unika mbingu kwa uzito wa vile ambavyo mbingu imebeba, imenung'unika mbingu. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna sehemu ya kuweka vidole vinne hivi isipokuwa hapa pana malaika, hapa pana malaika, hapa pana malaika, hapa pana malaika, huyu amerukuu, huyu amesujudu, huyu yuko kwenye qiyam, huyu yuko kwenye kadha. Mbingu ya kwanza iko hivyo, mbingu ya pili iko hivyo, ya tatu iko hivyo, viumbe vyote hivi viwekwe kwenye mizani, alafu neno la ilaha illa Allah liwekwe upande wa mizani. La ilaha illa Allah itavinyanyua vyote, milima, majabali, bahari, miti, watu, wadudu, wanyama, malaika na kila kitu. Kila mtume akasema la ilaha illa Allah, kila nabii kalingania la ilaha illa Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. U'budu Allah maana yake nini? Illa Allah wajtanibu at-taghut maana yake nini? La ilaha. Kwa hiyo kila mtume akasema la ilaha illa Allah, nini maana yake? Asli ya dini yao ni moja, sharia wametofautiana. Na katika ile hadithi ambayo tulisoma, Rasul alayhi salatu wasalam anasema, nahnu maashira al-anbiya, sisi kongamano la manabii, ikhwatun li'allat, ni ndugu wa mama tofauti, ni watoto sisi wa mama tofauti, baba yetu mmoja, mama tofauti, sheria zetu tofauti, baba mmoja, asli ya dini yetu ni moja, ni la ilaha illa Allah. Zahir? Tayyib. Anasema الإسلام فالإسلام معناه الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وعبادته حسب ما شرع في كل وقت يا لي الشريعة وليقوانا عيسى ديو إسلام وزمزاو يا لي الشريعة وليقوانا كنا موسى ديو إسلام وزمزاو يا لي الشريعة وليقوانا ذو الكفل ديو إسلام وزمزاك أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد يقطوم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حقيقة لنشاني صار الإسلام وكاوى الإسلام هو ما جاء به محمد نيال أليق جناي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته صلى الله عليه وسلم نوال هايتم توشا ييوتي eti atoke kwenye utiifu wa kumtii Muhammad sallallahu alayhi wasallam avumbue sharia yake haimfai huyo wala hilo halitomtosha yeye kutoka kwenye utiifu wa yale waliokuja na Muhammad alayhi salatu wasallam akataka ashikamane na waliokuja na Isa hakuna ambaye atafaliwa na hilo hakuna awe Yahudi au awe mkristo kwa sababu uislamu zama hizi ni yale aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata al-anbiya as-sabiqin mpaka manabii waliotangulia manabii waliotangulia aina hadithi Musa مرة معنا لا إله إلا الله طيب أنا سمع حديثي تلي صوم يا موسى ضاعفه الشيخ الألباني بارك الله فيك وينظر ينظر كذلك يتانغليوه نعم حتى الأنبياء السابقين مباكما نبي وليتنغلية لو وجد أحد منهم لو أكفتكان ييوتم ينغلماه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد يكتوم محمد محمد مشف ووتومنا الله تبارك وتعالى أكفتكان كما كنا نبي موجة هجا كفة كنا نبي موجة يوكو هاي Anasema Sheikh hata manabii waliotangulia lau angepatikana mmoja miongoni mwao baada ya kutumwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa innahu la yasahu an yakhruja an ta'ati Muhammad sallallahu alayhi wasallam haitomfaa huyo nabii haitomtosha huyo nabii kutoka kwenye utiifu wa Muhammad yani mimi na huyo nabii aliyebakia ambaye alikuja kusadifu kutumwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi na nabii huyo na mwingine wajibu wetu sote tumsikilize na kumtii Muhammad sallallahu alaihi wasallam walihadha na kwa msingi wa hili ala Allah jalla wa ala ndio maana akasema Allah aliyetukuka katika surat Ala Imran aya 81 82 anasema wa idh أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وإذ كنبوك محمد قال ألقشكوا الله إذ أخذ الله قال ألقشكوا الله ميثاق النبيين ما قانوا نما نبي amechukua maagano na manabii lama ataitukum min kitabin wa hikma. Hapa kuna ikhtilafu nyingi za wafasiri wa Qur'an kwenye hii aya. Wako waliosema lama ikiwa na maana mahma, mahma, enyi manabii, kana kwamba Allah amewaambia enyi manabii na mitume, vyovyote vile itakavyokuwa nimekupeni nyinyi vitabu, nikakupeni unabii, thumma jaakum rasul, kisha atakapokujieni mtume. Sheikh anasema yani Muhammada, pamoja kwamba nimekupeni vitabu, nimekupeni hikma, nimekupeni unabii, kisha akakujieni Muhammadi sallallahu alayhi wasallam musaddiqan lima ma'akum, Muhammadi ambaye amekuja kuyasadikisha yale yenu, hakuja kuwa khalif, la tu'minunna bihi, basi kwa hakika mtamwamini mtume huyo. Maagano haya mtamwamini, wala tansurunnahu, na je mtamnusuru. Qala aaqrartum, akauliza mmekiri na mmelikubali hili, wa akhadhtum ala dhalikum isri, na mmechukua juu ya hili agano, mnanikubalia juu ya hili. Qalu aqrarna, mitume wote na manabii wakasema tumelikubali. Qala fashhadu, Allah akawaambia shuhudi, shuhudi zaneni, kila huyu amshuhudishe mwenzake, kila mmoja amshuhudishe mwenzake. Wa ana ma'akum minashahidin, na mimi ni pamoja nanyi miongoni mwa wanaolishuhudia hilo, ya kwamba mmelikubali kwamba akija Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mtamwamini, kadhalika mtampa sapoti na kumnusuru. Faman tawalla ba'da dhalik, basi yeyote yule ambaye atakiuka na atakwenda kinyume na hili baada ya hayo, yeyote ambaye atakiuka kumfuata Muhammadi sallallahu alayhi wasallam katika wafuasi wenu, enyi mitume na nyinyi manabii mliokubali kwamba nyinyi mtamkubali Muhammad. Sasa hapa hurejea, wanaoambiwa sasa sio mitume na manabii, hapa huambiwa wale wanaosema wao ni wafuasi wa mitume na manabii, kwamba wewe ukisema ni mfuasi wa Musa, wewe Yahudi, Musa huyo nabii wako mtume wako amemkubali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na amechukua maagano kwa Allah tabarak wa taala juu ya nini? Atamwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadhalika atamuunga mkono na atamnusuru. Kwa hiyo wewe huwi ni muumini wa kweli wa Musa ukiwa umemkiuka Musa katika hili. Kadhalika wewe mfuasi wa Isa, Isa alikuwa ni katika manabii waliochukuliwa maagano yao na Allah tabarak wa taala, na alimwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aliahidi lau angetumwa akiwepo angemnusuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo wewe unasema ni mfuasi wa Isa, huwi ni mfuasi wa Isa wa kweli mpaka uliamini lile ambalo ameliamini Isa. Muamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman tawalla ba'da dhalik, yani an ittiba'i Muhammadi, yeyote atakayekengeuka baada ya hilo juu ya kutomfuata Muhammad katika wale watu ambao wanadai kwamba eti wao ni wafuasi wa manabii, fa ulaika humul fasiqun, hawa ndio watu mafasik waliotoka kwenye utiifu wa Allah, wakadhibishaji wanaowakadhibisha mitume na manabii wa Allah. Tumeelewana vizuri? Tayib, al-adhan. Qala hafidhahu Allah, fa ba'da bi'thati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kutumwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, intahat al-adyan as-sabiqa, zimekwisha dini zilizotangulia, dini ambazo zimetangulia mwisho wake umefika baada ya ujio wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wantaha al-amalu biha, kadhalika kuzifanyia kazi, ووجب العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نني واجب كيفانيا كازي يالي عليكوجا نايو محمد صلى الله عليه وسلم لأن الأمر لله جل وعلا وسباب أمر يا الله وليس الأمر لشخص معين نأمري سيمت معلوم وما كسم فلان دي ونفوات أمر يا الله لي لأمريش أفوات محمد صلى الله عليه وسلم ولا للأهواء ولا أمر سيما تمني ويوات والشهوات نشهو زاو والرغبات نرغب زاو فالله أمركم الله مكو أمر شيني وأمر الأنبياء كلهم نعم وأمريش من نبيوته أن يطيعوا محمدا وامتي محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث قال أتك قتوما حتى عيسى عليه السلام مباك نبي الله عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان قال أتك قشوك مش وزاما فإنه وهكك يا عيسى سيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أتنفوات محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناتكجك حكوم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نقنمنه قال صلى الله عليه وسلم أم سيما بنمتوم صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا بين أظهركم لو نقيا موسى أنجكوا هاي بين ينو ما حل له kisinge muhalalikia chochote ila ayatbaani isipokuwa awe mfuasi wangu. Haya maneno aliyasema wapi? Kipindi gani aliyasema haya maneno? Alipomwona Umar ameshika kipande cha Taurat akiwa anafurahi kwamba haya yaliomo kwenye kipande hiki cha Taurati yamekwenda sawa na yale aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa anafurahi Umar. Lakini hilo halikumfurahisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, nini hiyo Umar? Una wasiwasi na Qur'ani Umar? Sijawaleteeni chengine cheupe kinachong'ara kisafi ambacho hakija tiwa mikono, akikusudia Qur'an. Kisha akasema, huyo mwenye hiyo Taurat ndugu yangu Musa angekuwa hai leo hii pamoja nanyi, baina adhhurikum ma halla lahu, hakuna ambalo lingemhalalikia likawa halali kwake, ila ayatbaani, isipokuwa angekuwa ni mfuasi wangu, angekuwa sahaba Musa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladhina yad'una fi hadha az-zaman, wale ambao wanadai katika zama hizi, anna al-yahudiyya wa an-nasraniyya wa al-islam, ya kwamba uyahudi na ukristo na uislam, kullaha adyanun sahihatun, kwamba zote hizo ni dini sahihi, وينكرون علينا نوانا تبينغ سيسي تكفير اليهود والنصارى جو يسؤال لك وكفرش ما يهود كما ما هو ما يهود ولوهين ما كفار نهو ما نصارى وكريست وزمهيزين ما كفار وسبب بعد يوجيه ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يهودية ولا نصرانية هكونا يهودي ولا هكونا نصارى وإسلام نكشكمانا نالك جنايو محمد صلى الله عليه وسلم. هبا شيخ أنا وردي ولواتو ونويتوا وحدة الأديان واتو وأموجة ودين دين مسيتو والي بنارا وكبيجة وفاتو سؤال لأموجة ودين أو دين مسيتو دعاة التقريب ونيتوا دعاة التقريب walinganizi wa kuwakurubisha watu kuwa wawe pamoja. Wewe huyu ni ndugu yako, dini yake imetoka mbinguni, na huyu pia ni ndugu yako, dini yake ni sawa na dini yako, imetoka mbinguni, dini yake ni dinu samawi na dini yako ni dinu samawi, zote ni dini za Allah tabarak wa taala. Sisi ni ndugu, hakuna kafiri miongoni mwetu, na wala haifai kuwaita hawa makafiri kwa sababu jina hilo linawachukiza wao. Haya yamesemwa na kina Yusuf al-Qardawi na wengineo. Na dini mseto, bahati mbaya mpaka hapa Tanzania iliwahi kupigwa upatu, lakini alhamdulillah imefeli, alhamdulillah imefeli, na haitosimama biidhnillahi al-karim. Kwa hiyo wanaambiwa hawa wanaodai kwenye zama zetu hizi kwamba Mayahudi na manasara na waislam wote hawa, hizo zao zote ni dini sahiha, ni dini sahihi kabisa. Wayunkiruna alaina, na wanatupinga sisi takfira liyahudi wa nasara, wanapinga suala la sisi kwa kufurisha mayahudi na manasara. Liannahum indahum ala adiyanin sahiha, kwa sababu eti mayahudi na manasara kwa wao wako kwenye dini sahihi kabisa. Wayatabiuna al-anbiya, na wanawafuata manabii, yule anamfuata Isa, yule anamfuata Musa. Haulai naqulu lahum, watu wa aina hii tunawaambia, kadhabtum, medanganya, waongo, nyinyi ni waongo. Humul ana la yattabi'una al-anbiya, hawa mnaowasema kama wanawafuata manabii, hawafuati manabii hawa. Falau kanu yattabi'una al-anbiya, lau ingelikuwa hawa wanawafuata manabii, lattaba'u Muhammada, basi wangemfuata Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Lianna alladhi yakfuru bimuhammadi, kwa sababu kwa hakika kabisa yeyote ile ambaye atamkana Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, fa innahu kafirun bijami'i al-anbiya, anahesabika huyo ni kafir aliyewakana manabii wote. Ukimkana Muhammad umemkana Isa, ukimkana Muhammad umemkana Musa alayhi wasallam. Na kwenye Qur'ani inasemaje aya? Ukimkana nabii mmoja umewakana wote. Kwenye Qur'ani aya inasemaje? Ha? Kadhabat qaumu Nuhi al-mursalin. Watu wa Nuhu wamewakadhibisha mitume. Watu wa Nuhu hawakutumiwa zaidi ya Nuh. Lakini Allah akasema kadhabat qaumu Nuhi al-mursalin. Watu wa Nuh wamewakadhibisha mitume. Nini maana yake kumkadhibisha Nuh? Ni kuwakadhibisha mitume wa Allah wote. Kadhalika atakayemkadhibisha Muhammad na kumkufuru Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amewakana manabii wote. Walam yabqa ma'ahu din, na wala hatakuwa na dini iliyobaki kwake mtu huyo. Walaysa tabi'an li ahadin min al-anbiya, na wala haambiwi kwamba yeye ni mfuasi wa yeyote katika manabii. Falyahudu al-an, mayahudi leo hii, laisu atba'an li Musa, si wafuasi wa kweli wa Musa. Wala nasara atba'an li Isa, wala wakristo wa leo si wafuasi wa Isa. Lianna fatrata al-anbiya intahat bibi'thati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kipindi cha manabii walichotumwa kimesha kwisha baada ya ujio wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falladhi yabqa ala al-yahudiyya, bas yeyote ambaye atabaki kwenye dini yake ya uyahudi au nasraniyya au akabaki katika dini yake ya kikristo, fa innahu kafirun, huyo kwetu sisi ni kafir. Li'annahu wa asa Musa, kwa sababu mtu huyo amemwasi Musa, wa asa Isa, na amemwasi Isa, wa asa Muhammada, na amemwasi Muhammad alayhi salatu wassalam. Wala yumkin an yakuna ala alhaq, na wala hayumkiniki wala haiwezekaniki kwamba huyo mtu awe amebaki katika haki. Kwa nini? Lianna Musa wa Isa, kwa sababu Musa na Isa ya amuranihi, wala muamrisha kwenye maandiko yao bitibai Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa amfuate Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu Yahudi Musa kamwambia amfuate Muhammad, huyu Nasara Isa kamwambia amfuate Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye huyo Yahudi hakumkubali Muhammad na huyo Mkristo hakumkubali Muhammad. Hivyo hawaambiwi wako kwenye dini ya Isa, wala hawaambiwi wamebaki kwenye dini ya Musa. Wallahu ta'ala a'lam. Nishieni hapo insha Allah ta'ala, tutakuja kuendelea darasa lijalo. Walhamdulillahirabbil alamin.